یادتونه، خیلی دوست دارم من. همه اینو بدونین، اینو دوستش دارم من. اگه یه روز نباشی بی تو تموم کارم، اگه بی تو بمونم بی رنگ روزگارم. بیا عاشق‌تر از قبلم کن، دیوونتم در کم کن. میدونی دوست دارم، میدونی که دلم دوست داره. بشی عاشق تا که بمونی تو خاطراتم، خاطراتم. میگم و می نویسم تموم دنیام توی. خیلی دوست دارم من، بی تو دوام ندارم. اگه که با تو باشم هیچی رو کم ندارم. بیا عاشق‌تر از قبلم کن، دیوونتم در کم کن. میدونی دوست دارم، میدونی که دلم دوست داره. بشی عاشق تا که بمونی تو خاطراتم، خاطراتم. تو ماده من، I'm not afraid to die.